Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biraz daha açar mısın hoca? Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sallallahu alazim. Muhterem cemaat-i müslümin. ...91. ayetin yarısında kalmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi biz bu ayetin başından bıraktığımız yere kadar olan kısmını bir tercüme edelim. Çünkü bu bir bütün, bu ayet-i kerime. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar, yani burada ayetin inişi kendi içinde mevcut. İniş sebebi, yani Yahudileri kastediyor. Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Gereği gibi Allah'a inanmadı manasına geliyor. Neden dolayı Ya Rabbi seni gereği gibi takdir edemediler, değerlendiremediler, gerektiği şekilde sana inanamadılar, inanmadılar. Niye? Diye bir soru sormuştuk. اِذْ قَالُوا Hani demişlerdi ya مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ Allah herhangi bir beşere, bir insana bir şey indirmedi. Yani Peygamberimize vahiy gelince, Kur'an vahiy gelince dediler ki Yahudiler, Allah hiçbir beşere herhangi bir şey indirmem dediler ya. Ha, bu ne demektir? İşte bu beni takdir edememektir. Bana gerektiği şekilde inanmıyorum. İnansalardı Allah'ın böyle bir işi yapabileceğini anlarlardı, bilirlerdi. Gerektiği şekilde Allah'ı takdir edemediler bunlar. O zaman ya Muhammed sen onlara şu soruyu sor. İşte burada kalmıştı. İşte bu soruda kalmıştık. De onlara men enzelel kitabellezî câe bihi Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de onlara. O kitaba inanıyorsunuz. İşte bu Yahudiler olduğu bundan çıkıyor meydana. Yani Yahudiler peygamberimize vahiy gelince dediler ki Allah hiç kimseye bir şey indirmedi. Saçma konuşuyor bu adam. Efendim? O zaman bu soruyu sor onlara. Peki Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi? Orada diyorsun indirdi Allah. Hazreti Muhammed'e niye indirmesin o Allah? Ona indiren ona indiremez mi ya? Bu nasıl bir Allah'a inanıyorsun sen? Nasıl takdirdir bu? Nasıl imandır bu? Nuran ve huden linnas. O kitabı bir ışık, bir nur, bir aydınlık ve bir rehber olarak insanlığa indirdi. İnsanlık için bir nur ve bir rehber olarak indirdi o Tevrat'ı Allah Hazreti Musa'ya. Böylece Allah-u Teala bu ayette, bu soruda Tevrat'ın iki özelliğini de vermiş. Çünkü Allah'ın vahyi olduğu için o da bir ışık. Kur'an-ı Kerim nasıl bir nursa, ışıksa, Tevrat da öyle bir ışıktı. Çünkü Allah'tan gelen bir vahiydi. Ve huden ve bir rehberdi. Burada söylüyor. Linnâzi insanlara. Şimdi böyle bir ışık, bir nur, bir rehber olan kitabı Hazreti Musa'ya kim indirdi? Sorunlara yardım. Tecalûnehu garâdîse tübdûneha. Siz onu karadış dedi, yapraklar, kağıtlar. Kağıtlara yazıyorsunuz onu ve tubdûneha ve onu açıklıyorsunuz. O Tevrat'ı kağıtlara yazıyorsunuz ve dönüyorsunuz, onu açıklıyorsunuz. Ama bir kötü iş daha yapıyorsunuz ve tuhûne kesîrâ. Birçok kısmını da gizliyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber'in geleceğine dair olan ayetleri gizliyormuş bu Yahudi din adamları. Efendim, o ayetleri oradan çıkartmışlar. Allah-u Teala onları ifşa ediyor. Efendim, birçok ayette özellikle Fetih Suresi'nin 29. ayetinde Muhammedur Resulullah diyerek Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in adını müjdelediğini, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yani Hazreti Peygamber'in Muhammed ismini Allah koymuştur. Ahmet ismini de Allah koymuştur. O Saf Suresi'ndedir. Bu da Fetih Suresi'ndedir. Yani Ahmet ismi Saf Suresi'nde, İncil'dedir o. Ama Muhammed ismi de Tevrat'tadır. Yani Peygamberimiz gelmeden önce iki peygamberin vahyinde ismi var. Anlıyor musunuz? Şimdi Allah-u Teala diyor ki o Tevrat'ı siz kağıtlara yazıyorsunuz. Onu açıklıyorsunuz tübdûneha, başkalarına anlatıyorsunuz, açıklıyorsunuz. Ama ve tuhune kesira, birçoğunu da gizliyorsunuz. Bu gizleme olayı dediğimiz olay işte Hazreti Peygamber'inle ilgili olan ayetler. Gizledikleri başka şeyler de var. Ne var? O zamanki İsrail oğullarının içinde efendim çok böyle aileler var, zengin aileler, büyük aileler. Hani biz diyoruz ya aşiret, böyle aşireti olan büyük aileler vardı o zamanlarda. Efendim Tevrat'ta diyor ki din adamına abayeti çıkar. Çıkarıyor. Abayeti değiştir. Değiştiriyor. Öyle yap. Diyor ki şu ayeti koy oraya. Şu hükmü koy oraya. Mesela bunlardan bir tanesi rejim ayetidir. Yani bizde rejim ayeti diye bir ayet yok. Tevrat'ta da yok. Ama Tevrat'a koydular. Yani o büyük aileler dediler ki bizim kızlarımızdan kim zina ederse evli adam rejim olacak diye. Kim koydu bunu? Bir aile Tevrat'a koydurdu bunu. Evet. Aynen bizim Güneydoğu'da, Doğu'da olan efendim bizim kız başka bir erkekle sevdalık ederse aile toplanıp Fırat Nehri'ne atılır. Bitti. Hani bunun din kitabına girdiğini düşün. Aynen o. Rejim ayette böyle. Din kitabına girdi. Adam büyük otorite, zengin adam. Diyor ki din adamına bunu koyabilir. Al kitaba bunu koy. Efendim zina eden evli adam ölecektir. Onu tuttular bizim kitaplarımıza koydular şimdi. bize öğrettiler bunu. Eşşeyhü ve şeyhatü in zeneya minhuma fercumuhuma elbette de nekâlen minallah diye ezberledim bunu ben 50 sene evvel. Ya! Yalanı ezberlettiler. Şimdi işte bu gizledikleri adamın hayatına uymuyorsa kralın, liderin, o büyük zenginlerin hayatına uymuyorsa kaldır abi. Kaldır abi bunu kitap, ayet-i kerime. Evet evet. Şimdi bazı söyleyeceğim şeyler var ama diyemiyorum. Maalesef bir sansür vuruyoruz. Şimdi Bayraktar Hoca kendi beyninde sansür yapıyor. Düşünebiliyor musun? Niye? Özgürlük yoktu ondan. Evet. Ve ullimtum ma lem ta'lem entum ve la aba. Ve sizin ve babalarınızın bilmediğini size öğreten kim? Sorun. Sizin ve babalarınızın bilmediğini size öğreten kim? Ya Muhammed cevabı da sen ver. Onlar verecek yok. Bu lillah. De ki Allah. Şimdi soruyu peygamberimize sorduruyor. Allah dönüyor cevabı da kendisi verir. Çünkü adam vermeyebilir bu cevabı. Cevap ortada kalır. O zaman bu ayet de ortada kalır. Bu sefer cevabı Allah veriyor. De onlara ki Allah yaptı bu işi. Yani ışık olan, rehber olan o Hazreti Musa'nın kitabını kim indirdi? Ki siz onu yapraklara yazıyorsunuz. efendim ve onu açıklıyorsunuz, kimine gizliyorsunuz. Sizin ve babalarınızın bilmediği şeyi size öğreten kim? Bu cevabı gülillah. De ki Allah. Öyleyse bunu dedikten sonra ya Muhammed bu soruyu sordun. Cevabı da verdim bu şekilde. Ben yapıyorum bu soruları da ben hazırlıyorum diyor Allah-u Teala. Soruyu da hazırlayan ben, cevabını da koyan ben. Bunu ulaştırdın mı, tebliğ ettin mi? Evet, tamam. Şimdi sana düşecek bir şey veriyorum, sana bir görev veriyorum. Bu adamlar inandılar. Yola geldi. Gelmediysene, sümme derhum, onları bırak, fi havlihim yelabu. Onları o çamurun içerisinde, o bataklığın içerisinde oynar halde bırak onları. Onların düşünceleri çamurdur diyor Allah. Çamur. Bataklıktır. Bataklık. Varsın oyalansınlar orada. Varsın oynasınlar. Bırak onları. Sen bu tebliğini yaptın mı? Bu soruyu sordun mu onlara? Sordun. Ha beni takdir ettiler, bana inandılar. İnanmadı yüzüne. Bırak onları. O bataklıkları içerisinde, o yanlış inançlarının bataklığı içerisinde oyalanıp dursunlar, oynasınlar. Bugün dünya oynuyor arkadaşlar. Bataklıkta oynuyor. Boğulmak üzere. Battı, buraya kadar geldi. Boğuluyor yani, ha boğuluyor. El istiyor. El. Bir ipi attı Allah. Ve atasını bir hadlila dedi. İpime sımsıkı sarıl, çekeyim sen oradan. Siz ateş kuyusundaydın, onun kenarından şefa hufratin minennari. Çektim sizi bu tarafa. Bu Kur'an'ı attım size, çektim sizi. Bu nimetimi hatırlayın. Allah. Ve efendim Ali İmran 103'te. Şimdi burada onları bu hallerini bırak. Demek ki bataklık sadece bir yerde olmuyor. İnançta da, gönülde de bataklık var. Beyinde de bataklık var. Fikirler de, inançlar da bataklık oluşturur. Hep sivrisinek bile orada. Hep sivrisinekler dolaşıyor. Bu inanç bataklığında, bu bilgi, fikir bataklığında, felsefe bataklığında insanlar oynuyorlar. Aynen bugünü konuşuyor bu. Yani ayetler sanki bugün gelmiş. Ve hâdâ, işte bu. Yahudilere de sesleniyor, bütün dünyaya sesleniyor. Hâdâ kitâb, bu bir kitap. Şimdi Kur'an'a döndü Allah. Hani inanmıyorlar ya, Allah hiçbir beşere vahiy indirmemiştir dediler ya. Ne kitap diyorlar ya. Ha Allah da diyor ki ve hâdâ kitâb, bu bir kitap. Enzelnâhu, onu ben indirdim. Bunu indiren benim. Bir insan kendi kitabını kendisi yazarsa onu başkası indirdi der mi? Başkası yazdı der mi? Benim yazdığım kitabın üzerine başkasının adını koyabilir mi? Koyar mı? Mümkün. Ha. Allah diyor ki bu benim indirdiğim bir kitaptır. Yani bunu Hazreti Muhammed yazmadı demektir bu. Anlamı bu. Nasıl bir kitaptır bu? Mübarekün. Mübarek bir kitaptır. Yani bereketli bir kitaptır. Yani neyin bereketi? Yani ekonominin bereketi değil ya. Feyizli, yani manevi feyzin, manevi bereketin kaynağı olan bir kitaptır bu. Evet. Mübarek burada tabii feyizli anlamına gelir. Feyiz kelimesini anlıyor musun? Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim size. Yani şimdi bir hatıram anlatayım size de ondan anlarsınız. Şimdi bir gün ben annemi ziyarete gidiyorum rahmetli öğretmenimize kışın. Tam da Ramazan rastladı oraya. Yani ben Arafe'den bir gün evvel gittim. Gittik camiye. Mukabele okunuyor şimdi bizim nahiyede. Bizim orada hafızlar meşhurdur yani. Kur'an kaybolsa yararlı. Evet. Evet nahiyede şimdi hafızlar mukabele okuyorlar. Sonunda da bir çocuk okudu, hakikaten küçük bir çocuk okudu, 4 sayfa okudu, gittim onu öptüm, bitirince. Hemen oradan arkadan birkaç kişi beni ittiler kürsüye. Çıktım kürsüye, ne anlatayım dedim şimdi. Tuttum o 29. cüzü okudular. Ben 29. cüzü özetledim efendim. Allah ne bahsediyor. Sayfa sayfa. Ha, ezbere. İşte dedim bu feyzidir. Bu Kur'an kursunun feyzi budur dedim. Bir sonraki nesil mukabelesini okuyor ezbere. Bir önceki nesil geliyor orada Allah-u Teala'nın ne dediğini anlatıyor. İşte bu Kur'an kursunun feyzi budur. Feyiz mi? Yani oradan nur fışkırıyor demektir. Olay o. İşte bu feyiz dediğimiz şey bir bereket. Fikirde, düşüncede, inançta, doğrulukta, adalette filan bir kaynaklı geliyor. Buna feyiz diyoruz biz. İşte buna mübarek kelimesiyle Arapça ifade ediliyor. Ama aslında bereketen gelir. Yani mübarek kelimesi bereketli anlamına gelir. Bol, bol, doğuran demektir. Bu kitap doğuruyor. Hep doğru. Kıyama kadar doğuracak. Bilgi doğurtturur. Bu öyle bir kitap. Bana 21 cilt yazdırdı. Bana. Benim bu küçük kafama. Ya başkası gelecek ne yapacak belli değil. Efendim. Bu kitap budur diyor. Feyzil bir kitap. Feyizli bir kitaptır. Musaddikun tasdik edendir. Musaddikun lezi beyneydi. Kendi önünde gelen kitapları tasdik eder. İş değişiyor. Şimdi şöyle anlatayım size bu tasdiki. Hazreti Adem'e gelen ayetlerden tutun Şit Aleyhisselam'a gelen, efendim Nuh Aleyhisselam'a gelen, İbrahim Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'a filan oradan itibaren İsa, İsmail Aleyhisselam, gel Yusuf, Hazreti Muhammed'e bütün vahiyler bu kitaptadır. Tasdik bu. Kur'an-ı Kerim'in neden bu kadar kapsamlı olduğu, neden ötekilerden çok fazla olduğu, onlar suhuf olduğu, bu kitabın bu kadar büyük olmasının sebebi diğer bütün vahiyleri içine alıyor. İşte bu tasdik etmek anlamına geliyor. Siz arıyor musunuz İncil'i? Burada bulursun. Tevrat'ı arıyor musun? Burada bulursun. Hazreti İbrahim'in vahiyini burada bulursun. Var. Dolayısıyla şu anda dünyada var olan herhangi bir kitabı Kur'an-ı Kerim tasdik etmez. Yani bugünkü elimizdeki Tevrat'ı ve İncil'i bize verdikleri batılıların ortaya koydukları İncil'i ve Tevrat'ı tasdik etmez bu kitap. Kendi dışında bir kitabı tasdik etmez. Kendi içinde yer vererek tasdik eder. Bunun içinde varsa onu tasdik ediyor. Bunu yanlış anlatıyorlar. Bu yanlışı düzeltiyorum ben. Okulda da bunu talebelerime söylüyorum. Bunu televizyonda da anlattım. Yani televizyonda da bunu anlattım. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılmanın bilinmesi gerekir. Yani bugünkü Tevrat'ı, bugünkü İncil'i tasdik etmez bu. Yuhanna, Matta, Markos'un İncil'i niye tasdik etsin? Beşerin yazdığı kitabı tasdik eder mi? Benim yazdığım bir kitabı niye tasdik etsin? Misal. Bu kitap Allah-u Teala daha evvel gönderdiği vahiyleri bu kitaba koymuş, onun için onları tasdik ediyor. Şöyle anlatayım size. Hazreti Adem'den gelen vahiy ilmağı Hazreti Adem'in gölünde birikmiş. Onun bir gölü var. Vahiy gölü. Hazreti İbrahim'e gelmiş bir göl yapmış. Öbürü gelmiş bir göl yapmış. Bu göllere Allah kanal yapmış. Hepsini gelmiş Kur'an gölünde toplamış efendim. Musaddik bu. Hepsine bir kanal yapmış, birbirine bağlamış. Getirmiş onları Kur'an denizinde buluşturmuş efendim. Evet, evet. Yani Karadeniz'i de, Akdeniz'i de, Memnes'i de, okyanusu akıyor. Hepsi oraya toplar. İşte bu okyanus. Bu kitap. Musaddik kelimesinin anlamı bu. Bu böyle anlatılması lazım. Aksi takdirde çok kötü. Anlatıyoruz kitaplarda bunları. Şimdi bunu ben indirdim. Bu kendi önündeki vahiyleri tasdik eden kendinden önce gelenleri ve feyiz kaynağı olan bu kitabı ben indirdim. Ama niye indirdim biliyor musun ya Muhammed? Sana da söyleyeyim, onlara da söyle. وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Şehirlerin anasını, şehirlerin anası olan Mekke'yi uyarman ve وَمَنْ حَوْلَهَا ve onun etrafındaki şehirleri uyarman için gönderilmiştir. Bu bir uyarıdır abi. Bu kitap bir uyarıdır. Bir feyiz kaynağıdır. Bir tasdik edendir. Ama aynı zamanda da bir uyarı. Şimdi bu burada ayetin bu kısmında olan Ümmel Kura kelimesini açıklayalım biraz. Terimini açıklayalım. Anne demektir. Kura şehirler. Şehirlerin anası. Şehirlerin doğduğu ana. Mekke. İlk insanın yaratıldığı yer, ilk kültürün olduğu yer, oluştuğu yer, ilk ailenin kurulduğu yer, ilk mabedin yapıldığı yer Mekke. Onun için Mekke dünya insanlığının, dünya şehirlerinin anasıdır diyor Allah-u Teala. Allah ilan ediyor. Evet. Bu ananın farkını anlıyor musunuz şimdi? Ana, ana diyor. Babası demiyor. Ben hiç görmedim. Buna diyor ki bu kitaba. Ummul kitap diyor buna. Kitapların anası. Anayasa demek diyor bu. Anayasa. Allah bunu anayasa olarak ilan ediyor. Anayasa fikrini de ilk defa Allah-u Teala söylüyor 1400 sene. Evet. Daha Magna Carta'lar, daha efendim şunlar, bunlar efendim. Anayasalar, anayasa. Haberleri yok. 1400 sene evvel Kur'an da Allah Ummul Kitab, anayasa ilanını yaptı. Muhteşem. Biz kültürü bilmiyoruz. Biz bunları dünyaya anlatsak var ya, biz abdestin fazlını bir bitirebilsek. Bitirebilsek onu. Ha şimdi. Ama bak dikkat edin. Ummul Kitab, Ummul Kur'an. Yani Allah cehennemi bile anlatırken bu kelimesini kullanıyor. Anne. Cehennem ateşi diyor. Anne çocuğunu kucağına alıp nasıl bağrına basarsa cehennem ateşi de öyle kucağına alacak onları diyor. Evet. Orada bile anneyi kullanıyor. Anne kavramı çok önemli bir kavram. Biz babalar yok. Burada bir şey yok. Ummul Kura diyor. Şehirlerin anası. Ha. Şehirlerin doğduğu. Demek bu bize söylüyor ki bunu kültür alanına aktaralım bunu. Dünya kültürünün doğduğu, şehirleşmenin doğduğu ana kent, ana il Mekke. Bu kadar az. Böylece burada sosyoloji yapıyor. İlk insanın nerede yaşadığını ve ilk şehrin nerede kurulduğunu, ilk kültürün, ilk medeniyetin temellerinin nerede atıldığını muhteşem bir sosyoloji yapıyor burada Allah-u Teala. Ya bak değil mi? Bu kitabı görüyor musun? Hem sosyoloji oluyor burada. Hem anayasa yapıyor. Hukuk yapıyor. Her şey yapıyor. Şimdi ya Muhammed bu Ümmel Kura olan şehirlerin anasını uyarma. Ve men havleha etrafını uyarma. İşte bu ve men havleha deyince bütün dünya şehirleri ortaya çıkıyor. Anlıyor musun? Yani Mekke'yi uyaracaksın ama senin bu uyarın sadece senin değil, senden sonra gelen insanlar da uyaracaklar. Bütün dünya insanlığını uyaracaksın. Ve men havlehanın anlamı bu. Yani böylece Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir kitap olduğunu ifadesi bu ifadeden anlaşılmış oluyor. Evet. Meseleyi anladınız. Yani Ümmel Kura kavramını size anlatmış oldum. Bir bakıma Mekke anne oluyor. Bütün dünya insanlığının şehirlerine annelik yapıyor. Doğduğu yerimiz. Efendim, bu Mekke kelimesi aslında Bekke'dir yani. Ne anlama gelir biliyor musunuz? Kemiğin içindeki ilik. Anlar mısın bu işi? Başka ne anlama geliyor biliyor musun? Kemikten yağı temizlemek anlamına geliyor. Kemikten eti temizlemek, kemiği ortaya çıkarmak. Ha, işte bu Mekke'de gelen ilk vahiy Hazreti Adem'e, Mekke'den gelen son vahiy Kur'an-ı Kerim diyelim. Hurafeleri, pislikleri, şirki, yanlışı, kötüyü ayıklar, ayıklar, ilik olur, ilik, kemik iliği. Kemikte ilik olmadı mı yaşayamazsın. Senin ruhunda Kur'an olmadı mı sen ölüsün, yaşayamazsın. Bu ilik. İlik kanserine tutulursun. Hep ilik kanseri ya. sonra... وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ Ahirete inananlar o kitaba inanır. Yani bu kitaba, ahirete inananlar bu kitaba inanır. Ooo! Dehşet bir şey. Yani Allah burada öyle bir şey koydu ki şimdi. Yani bir insanın ahirete inanmasının alameti nedir? Kur'an'a inanmasıdır. Kur'an'a inanmasının alameti nedir? Ahirete inanmasıdır. Ahirete imanla Kur'an'a imanı karşı karşıya koydu. Birleştirdi. Allah. Anlıyor musunuz? Şimdi ahirete imanı anlatırken çocuklara, hoca, sarı hoca, anlatırken bu şekilde söyleyeceksin. Yani ahirete inandığını nereden anlayamazsın? Kur'an'a inanıyor musun? Ha? Ahirete iman seni Kur'an'a imana getirmesi lazım. Böyle bir sistem koydu buraya. Ve hum ala salatihim yuhafızun. Ve onlar kendi dualarına, kendi namazlarına muhafızdırlar. Salat kelimesi arkadaşlar, tek başına kullanıldığı zaman ekmis salate kıyam kelimesiyle gım kelimesiyle gum kelimesiyle bir araya gelmediği zaman dua ama ekmis salate dediği de namazını kıl rükûlu secdeli işte bizim burada kıldığımız namaz anlamına gelir. Onun için burada iki mana verdim. Onlar dualarını muhafaza ederler. Onlar namazlarını muhafaza ederler. O kitaba inananlar ahirete inanırlar ve namazlarını da muhafaza ederler. Namazlarına devam ederler. Bu Kur'an'a imanın alametidir. Namazına devam etmiyorsa, namazını devamlı kılmıyorsa bir sorunu var bunun bu kitapla. Bunun ahirete imanla bir sorunu var. Var. Öyle mi? Ben de mi? Efendim? Şimdi geliyor Yüce Allah bana sesleniyor. Benim gibi hocalara sesleniyor. Aman ya. Ama siz de kıyıda varsınız ha. Yani ortasında ben ve benim gibiler var ama siz de o yan taraftasınız ya. Ha. Siz de oradan muaf değilsiniz ya. Şimdi bak şimdi korkunç bir ayet geliyor. Devriyor. Ve men azlemu. Kim daha zalimdir? Of. Soru soruyor. Bir soru soruyor. Kim daha zalimdir? Mimmen iftira alallahi kelime. Allah'a yalan iftira edenden kim daha zalim? Buyur. Yani Allah'ın vermediği fetvayı Allah vermiş gibi deyip Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir diyor. Firavundan bile zalimdir. Bak. Anlıyor musunuz meseleyi şimdi? Bunu anlatıyorum. Ağzımda tüy bitti, dilimde tüy bitti derler. Ne derler ona? Ha. Televizyonda söylüyorum, burada söylüyorum, yazıyorum, çiziyorum, her yerde var bu. Bu ayetin arkadaşları Kur'an'da. Çok arkadaşları var. Şimdi o arkadaşlarını gündeme böyle hafiften getireceğiz de. Şimdi bu ayete bir mana verelim. Ondan sonra gelip başında bir yorumlu yapalım. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim vardır? Ev yav. Gale uhiye ileyye velem yuha ileyhi şey. Yahut şu sözü söyleyenden daha zalim kimdir? Kendisine hiç vahiy edilmediği halde bana vahiy ediliyor diyenden daha zalim kim var? Yani yalancı peygamber. Bu hadisidir. Ve men gale ve diyenden daha zalim kim vardır? Se'unzilü misle ma enzelallah. Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm. Allah'ın gönderdiği bu kitap gibi bir kitap ben de yazarım diyenden daha zalim kim var? Bunlar açıklayacak. Velev tera. Görsen ya Muhammed. Neyi? İzi zalimune. Zalimler. Hani o zalimler? Fi gamaratil mevti. Ölüm sarhoşluğunda iken onları bir görsün. Göremezsin ya. Böyle bir şey göremeyeceksin ama bir görsen. E ne var orada ya Rabbi? Vel melâiketü bâsıtû eydihim. Elleriyle onların boğazını sıkarken bir görsen. Bu zalimlerin, bu Allah'a iftira edenlerin boğazını ölüm döşeğinde, ölüm sarhoşluğu içerisinde boğazını sıkarken bir görsen. Ve melekler onlara şöyle diyecekler. Ehricu enfusekum. Kendinizi kurtarsanız mı? Veya canınızı çıkarsanız mı? Canını çıkarmayacak, sıkacak bırakacak, sıkacak bırakacak, sıkacak bırakacak diyor. Ama sen göremezsin ya. O ölünün yanında olsan bile göremeyeceksin. O melekler ona ne muamele yapıyorsan onu göremeyecek. Neyse oraya döneceğim, anlatacağım onu demiş. Bitireyim şunu. El yevme bugün. Mahşerde de gelecekler, onlarla konuşacağım. Bugün. Tüccevne azabel huni. O alçaltıcı azabı tadın. Cezalandırılırlar bugün o azapla. Bima kuntum. Demenizden dolayı. Bakın, bakın, bakın, geliyor, geliyor. Tegulune demesinizden dolayı. Alellahi Allah'a gayrel hak. Gerçek olmayanı Allah adına konuşmanızdan dolayı. Aman ya. Aman ya. Aman ya. Ve kuntum an ayati testekbirun. Ve siz o Allah'ın ayetlerine kibir yapıyordunuz. Onlara karşı böbürleniyordunuz. Çöl kanunu ya, bu ayet nedir ya? Adama ayet okuyorsun gülüyor ya. Şimdi bu ayeti açık. Muhteşem. Şimdi ben terledim. Bir defa, ilk defa benimle konuşuyor bu ayet. Sonra sizinle konuşuyor. Şimdi benimle konuşuyor. Diyor ki Allah-u Teala bir soru soruyor. Böyle Kur'an'da Allah'ın soruları var. Bu konuda. Der ki Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir der. Mesela Hud suresinin 18. ayeti. Gidelim oraya. Orada böyle bir soru soruyor. Yani. Aynı soru ama aşağısı farklı. Aşağısı. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediba. Hem okuyalım hem gidelim. Ulaike yu'radun ala rabbihim ve yekulul eşhadu haulâin lezîne kedebu ala rabbihim. Ela lanetullahi ala zalimin. Aman Allah'ım. Burada başka bir muamele, burada başka bir muamele. 18. ayet nerede dur? Burada olmasın. Bak. Tam dedim 18. Şimdi burada bir buyuruyor ki Allah. Burayı buraya şimdi getirelim. Bu iki arkadaştır bunlar. Burada aşağısı farklı, bunun aşağısı farklı ama soru aynı. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Kim Allah'a yalan iftira edebilir? Ben. Allah'ın demediğini Allah demiş gibi. Allah'ın yasak demediğini yasaklarım. Allah'ın efendim normal kıldığı, hiç yasak koymadığı şeyi yasak derim. Helal demediğine helal derim. Derim. Demiyorlar. Demiyorlar. Ne yapacağım onlara biliyor musun? Diyor. Onlarla ayrı bir toplantı yapacağım diyor mahşer. Şimdi ha bu kürsüden ben cehenneme gidebilirim. Hiç şey yok. Hiç. Kurtulacak. Ha bu Kur'an'dan ayrıldı mı giderim. Şimdi bak nasıl toplantı olacak bu. Onu burada anlatıyor, burada anlatmıyor. Burada meleklerin canını almasını anlat. Ulaike. İşte onlar. O benim hakkımda yalan fetva verenler. Allah'ın demediğini diyenler. Yu'raluna ala rabbihim. Rablerine sunulurlar. Mahşerde melekler gelip alacaklar bizi. Benim gibi hocalar alacak. Getirecekler Allah'a. Ve yekulun eşhadu. Şahitler diyecek. Melekler biz oraya alıp getirenler. Ya Rabbi bunları seçtik getirdik. Bak bunlar. Bunlar. Şahitler diyecek ki melekler. Hâulâ illezîne kedebû alâ rabbihim. Rableri hakkında yalan iftirada bulunanlar bunlardır ya Rabbi. Aha topladık getirdik sana. Bir de düşün ki ben oradayım. Olur da ben kendi üzerime iş yapıyorum. Başkasına değilim kızayla bu sefer. Bari kendi hakkımda söyleyeyim de kızmasın. Onlar kendilerini dışarıda kılsınlar. Öyle zannetsinler. Şimdi diyecek bu sefer o meleklerden biri şöyle seslenecek diyor. Allah anlatıyor bunu. Ben değil. Ela lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti bu zalimler üzerine olsun. Böyle bir ses. Siz de orada seyrediyorsunuz bizi düşünün. Yani ha bu cemaat da seyrediyor. Ula ha bu Bayraktar Hoca bize 20 sene vaaz etti. Ula ha buraya ne işi var? Ula ha bu iftiracıların arasında ne işi var da vardı? Ha? Evet. Ben bu ayetler olmazsa beni kontrol etmezse ben ula bu yeni bir din kurarım. Ha? Yeni bir din kurdular zaten. Allah ver bu ayetler bizim önümüzde ya. Bizi bu kurtarıyor. Frenliyor bizi. Bu ayetleri bildiğim için inanın tefsiri yazarken 80 türlü düşünmüşümdür. Acaba bu kelime bir yanlış olur mu? Ha burada bir yanlış olur mu? Bu ayetleri bilmesen var ya. Ya o gidecek için ha buraya göğe kitap yazdık, tefsir yazdık. Gittik Allah'ın lanetin için. Ha bu işe bak. Ha bunu bak sen. Anlıyor musun? Bunları düşünerek konuşuyorum ben burada. Bu ayetler kafamda. Şimdi tasavvur edebiliyor musunuz arkadaşlar? Ha bunu bilen hoca yanlış fetva verir. Ağzına bant vurur ya. Ağzını bantlar. Ha bu ayet olduğu yere. Allah diyor ki bana yalan iftirada bulunanları orada toplayacak melekler getirecek benim huzuruma. Diyecekler ki ya Rabbi işte sana senin hakkında yalan fetva veren abulardır. Oradan da bir melek bağıracak. Allah'ın laneti bunların üzerine olsun. Of. Of. Of. Aman ya Rabbi. Şimdi bu ayetten bu ayet işi bitiriyor. Yani bize hocalığı öğretiyor. Allah benim hakkımda yalan fetva verme. Dinimi iyi bileceksin. Bu Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir adam nasıl fetva verecek anlamıyorum ben ya. (Gülüyor) Nasıl fetva vereceksin? Lan ben bununla yatıp kalkarım. Ya gene fetva vermekte zorluk çekiyorum ya. Allah diyorum ama hemen bir soru sorup lan bana Kur'an-ı Kerim başımdan bir geçiriyorum, bakıyorum ayet varsa tak hemen cevap veriyorum. Yoksa olmaz. Veremezsin. Efendim şimdi devam ediyoruz. Allah'a yalan iftira eden adam. Bak şimdi ben şimdi yalan iftira ettiğimi düşün. Ben benim üzerime konuşuyorum ki çünkü başkaları bu sefer kızıyorlar falan şu oluyor bu oluyor. Evgale uhiye ileyye velem yuhay ileyhi şey. Kendisine hiçbir şey vahyetmediğim halde diyor Allah-u Teala. Vahyolunmadığı halde. Bana vahyolunu diyen yalancı peygamberle eşittir. Of. Oo. Yalancı peygamberle Allah'a iftira eden eşittir. Ev kelimesi bu anlama gelir. Ev. Ev kelimesi Beyazıt Hoca bilir onu. Hadiste farklı anlam verilir bu eve. Burada ilim adamları vardır. Tefsirde farklıdır. Ne oldu? Şevki öyle, Hacı Şevki sen mi bu evden okutuyorsun? Hoşuna mı gitmedi bu ağır? Neyse bunu söyleyeyim. Beyazıt Hoca gelmeyebilir bir dahaki hafta. Şimdi ev dedi mi hadis ilminde, hadiste peygamberimizin hangi kelimeyi kullandığından emin değildir ravi. Bunu dedi veya böyle dedi. Emin değildir yani. Hangi kelimeyi kullandığını peygamberimizin. Fakat burada öyle değil. Burada eşittir. Allah'a iftira edenle yalancı peygamberlik yapan eşittir. Bu veya bu fark etmez mi? Şimdi burada kaldık. Yine de burada yarım kaldı ayet. Bir daha hafta inşallah bu ayeti bitireceğiz. Beyazıt Hoca ne yap? Yap gel. Evet. Şimdi bugün ne anlattık? Geç gelenler için söylüyorum. Bugün Allah-u Teala kendini hakkıyla takdir edemeyen Yahudilere veya başka insanlara hakkıyla inanmayanlara bir soru sordu. O elinizdeki kitabı, o nur olan, o efendim rehber olan kitabı kimindir? Sor onlara ya. Dedi. Ve sizin bilmediğinizi size öğreten kim? Sor onlara. Dedi. De ki Allah. Eğer gene inanmayacaklarsa onları bırak o çamur içerisinde, onlar oyalanıp dursunlar ya. Dedi. Ardından bu Kur'an-ı Kerim bize tanıttı. Dedi ki benim indirdiğim bir kitaptır. O feyiz kaynağıdır. O efendim kendinden öne gelen vahiyleri tasdik edendir. Ve bunu sana ya Muhammed ümmel kura olan, ummul kura olan yani şehirlerin anası olan Mekke'yi ve onun etrafındaki insanları uyarman için sana gönderdim dedi. Ve o kitaba ahirete inananlar inanırlar dedi. Ve onlar namazlarına devam ederler dedi. Ve ardından bir soru sordu. Kim daha zalimdi? Şu insandan daha zalim kimdir dedi. Soruyu sordu. Ve biz de o ayeti açıklarken burada kaldık. Kimin daha zalim olduğunu gelecek hafta ona devam edeceğiz. Bir ayete gittik. Daha başka ayetlere de gideceğiz. Ali İmran'a gideceğiz. Hakka'ya gideceğiz. Nahil'e gideceğiz. Efendim Mü'min suresine gideceğiz. Şimdi kafama uçuştu o ayetler. Ben de onları size söylüyorum. Efendim oralara gideceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Elhamdülillah.